naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 września, minęła ósma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Rosja była dla Platformy Obywatelskiej normalnym krajem, z którym można było prowadzić normalne interesy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. To mógłby wymyślić tylko ktoś w Moskwie, tak prezes PiS ocenia koncepcję obrony kraju na linii Wisły. Przewodnicząca Komisji Europejskiej mogła na własne oczy przekonać się o skuteczności unijnej polityki migracyjnej, mówi w Polskim Radiu wiceszef MSZ. Rosja była dla Platformy Obywatelskiej normalnym krajem, z którym można było prowadzić normalne interesy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. My się z tym zasadniczo nie zgadzamy, podkreślił szef rządu. Nawiązując do rocznicy sowieckiej napaści na Polskę, premier podkreślił, że rosyjsko-niemiecka współpraca była dla naszego kraju zawsze groźna, a Donald Tusk w czasie swoich rządów całkowicie pomylił się w tej sprawie. Alians niemiecko-rosyjski zawsze na przestrzeni historii był dla nas śmiertelnym zagrożeniem. Każdy, kto ten alians umacniał, a Donald Tusk wpisywał się i umacniał ten alians, działał wbrew polskiej racji stanu. Trzeba sobie to powiedzieć wprost, choć to bardzo mocne słowa. Działał wbrew polskiej racji stanu. Plany poprzedniego rządu obrony Polski na linii Wisły skazywały dużą część kraju na okupację, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej wicepremier Jarosław Kaczyński. Z ujawnionych dokumentów wynika, że taką właśnie strategię obronną przyjął rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Plan użycia sił zbrojnych w ramach samodzielnej operacji obronnej zatwierdzony został przez ówczesnego ministra obrony Bogdana Klicha. To była koncepcja, którą mógłby wymyślić tylko ktoś w Moskwie, zastanawiając się, jak zrobić, żeby Polska, która teoretycznie jest w NATO, w rzeczywistości broniona była fikcyjnie. I to właśnie zrobiono, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja o oparciu obrony Polski o linię Wisły w przypadku ataku ze wschodu była nie tylko zapisana w dokumentach, ale także realizowana, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Likwidacja jednostek wojskowych na wschód od Wisły, no też czemuś miała służyć. No jeżeli były przyjęte takie wskazania, że bronimy się tylko i wyłącznie na Wiśle i bronimy zachodu Polski, a wschód oddajemy wrogowi, to po co nam jednostki wojskowe, po co nam składy amunicji, po co nam garnizony, po co nam wojsko we wschodniej części kraju? To było realizowane w imię resetu, bo tak było wygodniej prowadzić rozmowy z Putinem. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość opublikowało spot wyborczy, w którym pokazano zdjęcia dokumentów, w tym fragmenty planu użycia sił zbrojnych RP w przypadku ataku Rosji. Zakładał on, że samodzielna obrona kraju potrwa 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Także zdaniem szefa MON Mariusza Błaszczaka oznaczałoby to oddanie polskich ziem na wschód od Wisły pod rosyjską okupację. Apel przewodniczącej Komisji Europejskiej, by państwa członkowskie Unii zabrały migrantów z włoskiej wyspy Lampedusa, doprowadził do pogłębienia kryzysu, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jego zdaniem wczorajsza wizyta Ursuli von der Leyen na Lampedusie była nieodzowna, by móc przekonać się o błędach polityki unijnej. Bardzo dobrze, że tam pojechała przewodnicząca Komisji Europejskiej, żeby zobaczyć na własne oczy efekty swojej polityki. I żadne odsyłanie tych ludzi po innych krajach tego problemu nie rozwiąże, tylko go jeszcze pogłębi, bo wtedy przemytnicy zobaczą, aha, skoro ich odesłali, to znaczy, że jest miejsce na nowe. Więc jedyną odpowiedzią jest wzmocnienie granic, odesłanie tych ludzi do kraju, z którego nielegalnie przypłynęli i wzmocnienie tej kontroli we wszystkie możliwe sposoby, bo no, po prostu inaczej zostaniemy zalani tą falą na jeszcze większą skalę. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało dziś nowy spot wyborczy. Przypomina on, że politycy obecnej opozycji głosowali za przymusową relokacją migrantów do Polski. W spocie zamieszczono wypowiedzi w tej sprawie działaczy Platformy Obywatelskiej. To polskie służby wykryły możliwe nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, powiedział goszczący w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że wydawanie wiz odbywało się pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych i nie zagrażało bezpieczeństwu Polski, jak przyjęcie migrantów planowane w latach 2014-2015. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do sprawy wiz podczas spotkania z dziennikarzami po ceremonii złożenia wieńca pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Prezydent podkreślił, że wizy dla obcokrajowców były wydawane przez polskie konsulaty. Oczywiście prowadzone są i bardzo dobrze czynności przez polskie służby, bo tak naprawdę to polskie służby, czyli polskie państwo wykryło ten proceder. Prezydent dodał, że w sprawie nieprawidłowości prowadzono odpowiednie postępowanie. To były mimo wszystko wydawane wizy pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych, a jeszcze w 2014 roku i 15, tak, kiedy były rządy PO-PSL, chciano przyjmować migrantów w systemie kwotowym, bez żadnej większej kontroli. Prezydent Duda zaznaczył, że sprawa potencjalnych nieprawidłowości przy wydawaniu wiz powinna zostać zbadana i należy sprawdzić, czy nie doszło do jakichś działań o charakterze przestępczym. Z Nowego Jorku Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przez większą część dnia, w większej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na wschodzie to zachmurzenie wzrośnie do dużego, no i mogą pojawić się opady deszczu. Zresztą pod koniec dnia również na zachodzie też deszcz jest spodziewany. Na termometrach od 25 stopni na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29 na zachodzie i w rejonach podgórskich około 24 stopnie, chociaż najchłodniej w Zakopanem, a jeżeli chodzi o wiatr, no to wysoko w górach porywy do 70 km na godzinę. Polskiego Radia. Jak zareagowali Włosi na wygraną Polaków i co piszą włoskie media o przegranej Włochów, to przed nami połączymy się z naszym korespondentem. A państwa komentarze? Po sobotnim finale Mistrzostw Europy w siatkówce naszła mnie taka refleksja. Za wspaniałą grę, zaangażowanie, profesjonalizm, no i w końcu zdobycie Mistrzostwa Europy przez naszych siatkarzy, cała drużyna otrzymała 500 tysięcy złotych. No, nie wiem, czy jakiś piłkarz stałby z łóżka za taką kwotę. Wnioski to pozostawiam wszystkim. Niech sobie każdy zastanowi się, co to znaczy. Dziękuję siatkarzom za wspaniałe emocje i mam przyjaciela, który akurat jest teraz w Chorwacji, mówił, że na wszystkich polskich jachtach były wiwaty po prostu. Pozdrawiam. Cudownie oczywiście. Fiesta niech trwa, no bo kolejne wyzwania sportowe przed polskimi siatkarzami, ale na razie cieszmy się z tego, co mamy. 2 dwójki i 7 trójek, bo mamy bardzo dużo. I łączy nas radość, proszę państwa. 7 minut po godzinie 8. Yeah.

15 minut po 8. Tak jak nas łączy radość, nas Polaków, to Włochów łączy coś innego. No smutek, niestety. Tak to wygląda po finale Mistrzostw Europy. Azzurri muszą zadowolić się srebrem. To był ciężki, trudny mecz. Polacy chcieli zemsty i ją dostali. Są mistrzami Europy. Czytamy na stronie publicznej włoskiej telewizji Rai. Włosi zostali dosłownie zmiażdżeni przez Polaków w finale Mistrzostw Europy w siatkówce. To musi być dla nich bolesne, ale wygrany zawsze jest tylko jeden. Jak zareagowali Włosi na wygraną Polaków? O tym nasz włoski korespondent. Wszyscy spodziewali się siatkarskiej uczty, a mecz okazał się pojedynkiem na serwisy, w którym Polacy rozbili nasz zespół. Ogromną różnicę zrobił Leon. Powtarzali po meczu włoscy eksperci. Szkoleniowiec Andrea Gardoni, były mistrz świata, od kilku lat pracujący w Polsce, ocenił: Polacy rozbroili Italię. Roberto Russa, jeden z lepszych w swojej drużynie, powiedział krótko: Polacy wygrali, bo byli lepsi. Jesteśmy rozczarowani, nie zagraliśmy swojej siatkówki, ale graliśmy przeciwko bardzo mocnej drużynie. Oni dziś mieli w sobie coś więcej niż my. Przykro nam, ale zdobyliśmy srebrny medal. Polska była świetna, a my zabieramy się do pracy. Bravi loro, continuiamo a lavorare. Trener De Giorgi też mówił o rozczarowaniu, ale podkreślał, że młoda włoska drużyna ma przed sobą wielką przyszłość. Przypomniał, że to pierwsza ważna porażka od 2 lat. Włoscy fachowcy podkreślają, że Polacy byli mocniejsi psychicznie, grali z większym spokojem i pewnością siebie. Dziennik Corriere della Sera pisze o gorzkim smaku srebrnych medali, ale też o zagrywkach Polaków. To nie były zagrywki, to były pociski miotane w Italię z pola serwisowego. O polskiej drużynie Corriere pisze: stratosferyczna orkiestra Grbicza. La Gazzetta dello Sport: bezwzględna Polska, szara Italia. Wracamy na ziemię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za te relacje. 17 minut po godzinie 8. When I was a young boy living in the city, all I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run. Lord, give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Bilety do nabycia na stronie bilety24.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 8.29 to pora na Trójkę i czas na radionawigator Trójki. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. No i niestety korków przybywa, nie ubywa. Tak jest między innymi na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. Już w tej chwili kierowcy nie tylko bardzo powoli i w korku jadą na jezdni w stronę Wrocławia i chodzi o S8, obwodnicę Warszawy, ale również w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Białegostoku. Tutaj również bardzo mocno się zakorkowało na wysokości Bemowa, troszkę za. No i też dojazd do Warszawy, tu A2 od strony Łodzi. Tutaj też dużo cierpliwości wymaga jazda, między innymi na węźle Grodzisk Mazowiecki, a także później na węźle Pruszków również mocno zwalniamy. No i południowa obwodnica Warszawy. Tutaj też bardzo duży ruch i ciasno przed węzłem Warszawa Południe na jezdni prowadzącej w stronę Poznania, w stronę węzła Opacz, który również mocno się nam korkuje, nie mówiąc już zresztą o ulicach miasta. Tutaj też bardzo dużo korków. Północ Polski, obwodnica Trójmiasta, tutaj również przybyło nam zatorów. Tak jest między innymi na S6, na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi przed węzłem Gdańsk Południe. Nam się bardzo mocno korkuje za węzłem Gdańsk Kowale. No i też południe Polski, obwodnica Krakowa, tutaj też bardzo ciasno wciąż. Czas na serwis Trójki. W skrócie Anna Kowalik-Brangati. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Przypomina on, że politycy obecnej opozycji głosowali za przymusową relokacją migrantów do Polski. W spocie zacytowano przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która wezwała państwa Unii do transferowania migrantów z Włoch. Zamieszczono w nim wypowiedzi polityków PO, którzy opowiadali się za przyjęciem migrantów. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,8, które rano nawiedziło okolice Florencji, nie spowodowało poważnych zniszczeń. Nie ma też rannych, poinformowały władze regionu Toskania i włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii. Wcześniej podano, że epicentrum trzęsienia znajdowało się w gminie Maradi, około 70 km na północny wschód od Florencji. Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował, że w ciągu ostatniej doby doszło do 35 starć między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi. Siły rosyjskie ostrzeliwały Ukrainę rakietami odpalonymi z samolotów, a także irańskimi dronami Shahid. Według najnowszego raportu Rosjanie atakują infrastrukturę cywilną obwodu odeskiego. Rozpoczyna się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pokazanych zostanie w sumie 120 filmów pełno- i krótkometrażowych. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 tytułów. Festiwal potrwa do 23 września. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 9.00. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Siatkarze zrobili swoje, czas na emocje związane z naszymi siatkarkami. W Łodzi walczą o awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. W sobotę łatwo 3-0 pokonały Słowenki. Wczoraj były, mówiąc kolokwialnie, małe ciężary przeciwko Korei Południowej. Ostatecznie Polki pokonały dużo niżej notowane rywalki 3-1. Zaczęłyśmy go trochę tak, jak skończyłyśmy mecz ze Słowenią, czyli niekonsekwentnie i gdzieś na pewno nie grałyśmy naszej siatkówki i pozwoliłyśmy rywalowi grać to, co one potrafią bardzo dobrze, co też pokazały, ale wróciłyśmy na szczęście do tego swojego rytmu gry i jest wygrane 3-1. Tak, wczorajszy mecz podsumowała środkowa bloku Agnieszka Korneluk. Kolejne spotkanie naszych pań jutro z Kolumbijkami. Na żużlu coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć w PGE Ekstralidze. Jesteśmy po pierwszym meczu finałowym. Motor Lublin zgodnie z planem pokonał przed własną publicznością 51-39, osłabioną brakiem Macieja Janowskiego i Taja Ufindena, Spartę Wrocław. Spotkanie rewanżowe za tydzień, z kolei w pierwszym starciu o trzecią lokatę Apator w Toruniu 50-40 wygrał z Włókniarzem Częstochowa. Pozostając przy motorsporcie, Grand Prix Singapuru, Formuła 1 dla Carlosa Sainza z Ferrari. Za Hiszpanem finiszowało dwóch Brytyjczyków, Lando Norris McLarenem i Lewis Hamilton za kierownicą Mercedesa. Broniący tytułu lider klasyfikacji generalnej Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing, tym razem dopiero piąty. Teraz F1 przenosi się do Japonii na tor Suzuka, a my przenosimy się na boiska piłkarskie PKO Ekstraklasy. Tam w niedzielnych spotkaniach Jagiellonia w Białymstoku 3-2 pokonała Radomiaka Radom. Widzew Łódź po raz pierwszy z Danielem Myśliwcem na ławce trenerskiej 2-0 ograł Krakowie, a Warta w derbach Poznania uległa 0-2 Lechowi. No nie idzie nam w dalszym ciągu z Lechem i chcieliśmy przełamać tą pasę tych naszych meczów derbowych. Musimy przełknąć tą porażkę i zrewanżować się w następnym meczu. Obietnicę rewanżu złożył pomocnik warciarzy Mateusz Kupczak. Armand Duplantis nieraz deklarował, że ma zamiar śrubować rekord świata w skoku o tyczce. Nie jest gołosłowny. Tej nocy w Eugene w Oregonie za oceanem w pierwszej próbie przeskoczył 6 metrów i 23 centymetry. Czy tam jest jeszcze tlen? A zupełnie serio, to czapki z głów przed niesamowitym młodzianem ze Szwecji. Tak jak przed Sepem Kasem Amerykanin zanotował właśnie największy sukces w karierze. Wygrał trzeci w hierarchii z wielkich turów w Vuelta Espania. W klasyfikacji generalnej wyprzedził Duńczyka Jonasa Vingegora i Słoweńca Primoza Roglicia. Obydwu kibicom dwóch kółek przedstawiać nie trzeba. Z roweru na koniec serwisu przesiadamy się na koński grzbiet. Nasza reprezentacja zajęła 5. miejsce w finale Europejskiego Pucharu Narodów Longines IIF Series w ramach prestiżowych zawodów hipicznych w skokach przez przeszkody pod szyldem Warsaw Jumping. Trójka była patronem przedsięwzięcia. Poniedziałek prawie wszędzie pogodny, jedynie na wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 24 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 29 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków południowych i południowo-wschodnich. To jeszcze komentarz, jeśli chodzi o sport. Kwotę, którą otrzymali, jest po prostu śmieszna w stosunku do tego, co zarabiają piłkarze. Zacząć sponsorować naszych siatkarzy. Grali naprawdę wspaniale. Jestem pełna uznania i pełna zachwytu nad ich całą grą od początku do końca w Mistrzostwach Europy, bo oglądałam praktycznie wszystkie mecze. Jeszcze raz brawo i brawo, ale ze słów brawo się nie żyje. Żyje się z finansów. Tak jest, ale na pewno te słowa, które napływają, no właściwie z każdej części świata, pod adresem naszych siatkarzy, no dają takiego bardzo przyjemnego powera. Chociaż im więcej tego brawo, im więcej tego dźwięku, tym więcej być może sponsorów i ta machina się napędza. Nie jest źle, jeżeli chodzi o zarobki naszych siatkarzy. Z drugiej strony także, sponsorzy są. Może czekamy, może też panowie siatkarze otrzymają jakiś transfer z PZPN-u. Może, bo oni mają nadwyżki, czy nie, Krzysiu? No mają, ale... No to mamy rozwiązanie. Jedni i drudzy sobie radzą jakoś. The weight of the world was a feather.

Ani jednego, bo no, polski rząd jak gdyby nie akceptuje tych propozycji, które są składane. Ja przypomnę, że takie propozycje już są od 2015 roku, kiedy to rząd pani premier Ewy Kopacz zgodził się na przymusową relokację. My żeśmy to odkręcili, ale przymusowa relokacja powraca. A rząd mamy Prawa i Sprawiedliwości. I Prawo i Sprawiedliwość nie będzie godził się na żadną przymusową relokację migrantów do Polski. My widzimy inne rozwiązanie tych problemów, które ma dzisiaj Europa, szczególnie południowa. To zaraz o te rozwiązania pana zapytam. Chciałem zapytać wcześniej, to na jakiej podstawie szefowa Komisji Europejskiej wezwała unijne kraje? Bo jak się kogoś wzywa, to trzeba mieć jakąś podstawę, żeby przyjąć migrantów, którzy są w tej chwili we Włoszech. No prawem kaduka oczywiście i takiego prawa nie ma i nikt nie może nas zmusić do tego i my o tym doskonale wiemy i tak właśnie będziemy działać, żeby nie przyjmować, ale myślę, że Unia Europejska szykuje się do wprowadzenia takiego przymusu, a my będziemy się przeciwstawiać. I dlatego też robimy referendum, żeby Polacy wypowiedzieli się. Dobrze by było, żeby to referendum miało powyżej 50% frekwencję. Wówczas będzie wiążące dla każdego polskiego. Ale są politycy, którzy już odwołali to referendum. Czy to oznacza, że jak dojdą do władzy, to jest taki jeden polityk, ale mam nadzieję, że jego Polacy odwołają w wyborach i to będzie polityk, który już nigdy nie będzie miał istotnego wpływu na sprawy polskie. Ale w pewnym sensie państwo odwołali decyzję, to jaką pani premier Ewa Kopacz podjęła, chcąc przyjąć około 12 tysięcy i więcej, mówił rzecznik Tomczyk. O ile mi się, nawet każdą liczbę. Myślę, że chyba nawet dzisiaj jest rocznica tych słów, które powiedział. Możliwe. 8 lat temu w konkurencyjnej stacji. To jak, oni będą mogli to zrobić, czy nie? Da się? Nie, znaczy, panie redaktorze, no są jak gdyby jest kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, to jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory i będzie samodzielnie rządziło po 15 października, to jest raz. Dwa, jestem przekonany i mam ogromną nadzieję, że Polacy pójdą na referendum i powyżej 50% ludzi będzie głosowało w tym referendum, czyli referendum będzie miało moc wiążącą i zagłosują przeciwko zgodzie na przymusową relokację. I jeżeli będzie taki sygnał wysłany do Europy, jestem przekonany, że za chwilę w kilku krajach europejskich będą referenda dotyczące migracji. Musi zmienić się sytuacja w Europie, musi Komisja Europejska zmienić swoje podejście do tego i w ogóle musi się zmienić nastawienie w kilku państwach europejskich, które dotychczas przodowały przyjmowaniu migrantów. Panie ministrze, a jaki jest obowiązujący plan, taki modus operandi Unii w sprawie nielegalnej migracji? No bo musi być jakiś plan instytucji, która zarządza różnymi politykami, różnymi problemami. Czy jest dzisiaj jakaś taka wykładnia, no nie wiem, na przykład przede wszystkim Europejczycy, albo bronimy europejskich granic, czy Herzliś-Wilkomo? Każdy kraj ma własną politykę migracyjną, bo powinno być to własna sprawa narodowa, tak? Tak mówią traktaty, ale rzeczywiście wydaje się, że powinny się te kraje porozumieć co do tego, żeby zmienić politykę ta, która jest. Dzisiaj nie ma istotnej polityki. Powołano Frontex, ale jest to formacja nie mundurowa, tylko urzędnicza de facto. Frontex powinien zajmować się readmisją, czyli wysyłaniem nielegalnych migrantów, którzy nie zdobyli tutaj prawa do pobytu, bo prawo do pobytu powinni mieć tylko uchodźcy, ci, którzy uciekają przed wojną, ci, którzy uciekają przed torturami, przed więzieniami, na przykład z przyczyn politycznych. To oczywiście konwencja genewska mówi, że oni mają prawo uciekać do Europy. Natomiast nie mają prawa migranci, którzy szukają tutaj zasiłku dla bezrobotnych. W związku z tym Europa musi zmienić swoje podejście. I to w kilku rzeczach. Chciałbym powiedzieć, że pan premier Mateusz Morawiecki zaproponował coś takiego na Radzie Europejskiej, ale na razie, jak gdyby Europa mówi o tym cicho, chociaż już niektórzy politycy coraz częściej nie, Ursula von der Leyen mówiła wczoraj na Lampedusie, próbując uspokoić panią premier Meloni, wkrótce przygotujemy 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. To brzmi tak, jakby ci ludzie dotarli dopiero wczoraj na wyspę i trzeba przygotować 10-punktowy plan. Czyli takiego planu nie ma do tej pory? Nie było? My taki plan przedstawiliśmy. On się w kilku punktach mieści. Przede wszystkim trzeba wzmocnić granicę europejską strefy Schengen na Morzu Śródziemnym. Trzeba tam wysłać okręty, które będą zawracały łodzie przemytnicze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wszystkie służby europejskie, które ścigają przestępców, także służby paneuropejskie, Europol, Interpol, powinny ścigać przemytników. Tak jak polskie służby chociażby ścigają przemytników i trafiają oni do aresztów. Mało tego, trzeba zmienić świadczenia socjalne, zasady w niektórych krajach, bo ci ludzie chcą dostawać zasiłki dla bezrobotnych w Niemczech, we Francji, bo te zasiłki, za te zasiłki mogą więcej kupić niż pracują ciężko w swoich krajach. I jeszcze jeden, potężna rzecz. No, trzeba zrobić nie przymusową relokację, ale przymusową readmisję. Czyli ludzie, którzy nie uzyskują prawa pobytu, a jest ich ogromna większość, powinni przymusowo być wsadzani do samolotów i wysyłani do krajów swojego pochodzenia. Od tego, czy te kraje przyjmują ich z powrotem, czy nie, powinny być uzależnione programy pomocowe Unii Europejskiej. Bo rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć tak. Głodna Afryka to będzie wielka migracja. I Putin na to oczywiście wpływa, zamykając porty czarnomorskie, co powodują, że Afryka będzie głodna, bo nie dociera tam zboże ukraińskie. Ale pozwala na to też Bruksela, bo w lipcu tego roku oszukano premier Meloni, mówiąc, że podpisze Unia Europejska z Tunezją umowę i przekaże tam, proszę państwa, miliard euro pomoże Tunezyjczykom. Co się stało? We wrześniu mamy największą falę migrantów do Europy. Dlaczego Bruksela nie nadaje tonu polityce międzynarodowej, nie nadaje narracji, nie wyprzedza pewnych faktów? Bo jest biurokratyczna, bo wszystkie decyzje w Brukseli zapadają bardzo długo, bo nie mają pewnego refleksu. Tu trzeba działać bardzo szybko i tylko państwa narodowe współdziałają, są w stanie dzisiaj zapobiec tej ogromnej nielegalnej migracji. Ja jestem przekonany o tym, że jesteśmy w stanie wesprzeć Włochów, ale wysyłając tam odpowiednie siły, które, jako Europa oczywiście, które będą broniły granicy morskiej i zawracały łodzie, które płyną do Lampeduzy. Nie da się inaczej rozwiązać problemu migracyjnego niż wzmocnienia granic Unii Europejskiej. Tak jak my wzmocniliśmy niezwykle granice swoją z Białorusią, gdzie próbowano stworzyć ten północny kanał przerzutu. Panie ministrze, jak rozwiązać sprawę w polskim MSZ-cie? Kiedy polskie służby wiedziały o tym, co się dzieje w sprawie wiz do Polski i na jakim etapie w tej chwili jest cała sprawa? Opinia publiczna dowiedziała się o tej sprawie dotyczącej chyba tam około 200 wiz tylko dlatego, że polskie służby się tym zajęły. I polskie służby zajęły się tym na pewnym etapie wiosną tego roku. Doprowadziły do tego, że zebrano materiał dowodowy, przekazano prokuraturze, zatrzymano i sądy aresztowały 7 osób. Ten proceder został przecięty. Po prostu przecięty. I nigdy opozycja by się o tym nie dowiedziała, gdyby nie to, że pewnego dnia, prawda, chociażby Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło na przyszły koniec do MSZ-u, żeby zapewnić pewne materiały na potrzeby śledztwa. I to polskie państwo zadziałało tak, jak trzeba. Państwa do mediów? Nie, to jest normalna rzecz, że rzeczywiście, jeżeli służba wchodzi do i zajmuje pewne dokumenty, bo jest to na potrzeby śledztwa, które się toczy, bo ludzie siedzą w aresztach, no to jest normalne, że ta informacja wychodzi do opinii publicznej. Nie da się tego sposób żaden ukryć. Zresztą nikt tego ukrywać nie próbował. Ale chciałbym podkreślić jedną rzecz. W sprawie tak zwanej afery wizowej, o której mówiła opozycja, no państwo zadziałało tak, jak powinno zadziałać. Zajęła się tym służba, przekazała do prokuratury. Będzie oczywiście sąd decydował, ale osoby podejrzewane o winę zostały zatrzymane. Śledztwo trwa. Ja nie wiem, jaki jest jego stan, bo to prokurator jest gospodarzem, ale tak właśnie powinno być w każdym normalnym, demokratycznym państwie. Jeżeli czy powinny być kontrole w konsulatach? Czy dzisiaj w problemie tak szerokim, jakim jest migracja, pomoc przy dostawaniu wiz powinny udzielać firmy prywatne? Ja jestem przeciwnikiem tego i proszę zauważyć, panie redaktorze, że to właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan minister Mariusz Kamiński zablokował wprowadzenie tych rozwiązań, outsourcowania pewnych usług dla MSZ-u. My to żeśmy ucięli pod koniec czerwca. Jednym kategorycznym pismem uznaliśmy, że nie przyjmiemy, nie zgodzimy się na to, jak gdyby sprawa została ucięta. Pod koniec czerwca tego roku, rozumiem. Tak, oczywiście. Zostaliśmy. Ale chciałem przypomnieć, że w ogóle sprawa outsourcingu usług wizowych to jest kwestia rządów Donalda Tuska, kiedy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski. Wówczas jako strategiczną zasadę wydawania wiz i przygotowywania pewnych materiałów ustalono pewien outsourcing wizowy i są dokumenty rządowe, które to potwierdzają, gdzie możemy to oczywiście pokazać. A propos dokumentów, chciałem zapytać o dokument podpisany przez Bogdana Klicha, byłego ministra obrony narodowej. Czy on powinien odpowiedzieć za dokument mówiący o obronie Polski na linii Wisły? Czy na pewno powinien odpowiedzieć politycznie, bo to jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca, że jeżeli powiedzą słuchaczom, na czym to polega, znaczy była koncepcja, że jeżeli dojdzie do wojny, to dajemy de facto połowę Polski, ustalając linię obrony na Wiśle. No, nie możemy się na to zgodzić. To jest kapitulacja pełna tak naprawdę. I nie wiem, czy pamięta pan taką rozmowę, kiedy jeden z polityków Platformy, zresztą notabene siedzący dzisiaj w areszcie, Włodzimierz Karpiński, No, to jest kwestia, to wyszło w aferze taśmowej w restauracji Sowa i Przyjaciele zostali nagrani i on mówi ACH z tą Polską Wschodnią. I to jest właśnie taka emanacja tych słów. Już wiemy, o co chodzi. Nie zależało im na Polsce Wschodniej, nie tylko jeśli chodzi o inwestycje, nie tylko jeśli chodzi o budowę infrastruktury, ale także gotowi byli linię obrony osadzić na Wiśle, czyli oddać de facto pół kraju najeźdźcy, gdyby doszło do wojny. A co się dzieje w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej? Służby zatrzymały EWM, aktywistkę podejrzaną o kierowanie grupą przemytników, nielegalnych przemytników z Pan Białorusi. Pan mówi aktywistka, ja mówię nie aktywistka, ja mówię przemytniczka, bo to jest osoba, która kierowała grupą, a ta grupa brała od 5 do 10 tysięcy euro za przemyt jednego człowieka. Nie można chyba nazwać aktywistą osoby, która taką grupą kieruje. Jej postawiono zarzuty kierowanie grupą przestępczą. Mało tego, jestem zdumiony jedną rzeczą. Za nią poświadczyło parę osób publicznych, w tym dwoje posłów Platformy. Jestem zdumiony i wydaje mi się, że Donald Tusk powinien zabrać głos w tej sprawie, ale jest to dla niego sprawa niewygodna, więc będzie próbował przemilczeć, ale myślę, że należy go o to pytać. Czy na granicy polsko-białoruskiej... Na spotkaniach z Donaldem Tuskiem myślę, że ludzie go o to zapytają. Panie ministrze, czy na granicy polsko-białoruskiej działa jakaś szajka przemytnicza? W ogóle w Europie działają pewne szajki przemytnicze i my żeśmy zdiagnozowali tą sytuację. Największe siatki przemytnicze to są te, którymi kierują obywatele niemieccy. Oczywiście to nie są Niemcy, tylko są innej narodowości, ale to są duże gangi, które kiedyś przedostały się do Europy, są w Niemczech i bardzo mocno próbowały obsługiwać ten kierunek wschodni, czyli Litwa, Łotwa, Polska. My żeśmy zatrzymywali ogromne ilości kurierów, ale oczywiście nie głowy tego przedsięwzięcia. Teraz zatrzymywaliśmy EWM, która kierowała grupą, ale tak naprawdę w tym roku żeśmy ponad 500 kurierów zatrzymali, którzy próbowali jechać na granicę polsko-białoruską czy granicę polsko-litewską po migrantów. Ale olbrzymia część tych grup to są grupy kierowane przez obywateli niemieckich, niekoniecznie narodowości niemieckich. Na czym ma polegać izolowanie Łukaszenki? Mówił pan o tym kilka dni temu, że jeżeli będzie taka potrzeba, kraje bałtyckie będą izolowały reżim. Polska i kraje bałtyckie. My żeśmy namówili kraje bałtyckie do współpracy w tym zakresie. Znaczy, my oczywiście mogliśmy zamknąć wszystkie przejścia graniczne, ale co z tego, jeżeli ten ruch poszedłby przez inne kraje? Więc umówiliśmy się, zaprosiliśmy ich i dogadaliśmy się, że jeżeli dojdzie na którejkolwiek z granic, czy łotewskiej, czy litewskiej, czy polskiej, do jakiegoś poważnego incydentu ze strony Białorusinów, czy też na przykład grupy Wagnera, kiedy się pojawią za blisko i będą zagrażać tej granicy, to wszystkie państwa działając solidarnie zamkną wszystkie przejścia graniczne z Białorusią. Dojdzie do totalnej izolacji Białorusi, co będzie miało ogromny skutek gospodarczy dla Łukaszenki. Łukaszenko wydaje się, że tego się przestraszył. A gdyby Łukaszenko dzisiaj wysłał sygnał i jaki to miałby być charakter sygnału do krajów bałtyckich, do swoich sąsiadów? Mówił o tym, że to wielkie błogosławieństwo mieć sąsiadów. Był taki moment. Czy to izolowanie by się zmniejszyło? Czy państwo są gotowi na rozmowę? Jesteśmy gotowi, ale my musimy widzieć konkretne ustępstwa ze strony... Jakie to miałoby być ustępstwa? Przede wszystkim dwie rzeczy. Należy wycofać tych nielegalnych migrantów z terenu przygranicznego i to jest raz. Chociaż ten ruch dzisiaj na parcie na polską granicę jest nieduży, trzeba to podkreślić. A dwa, to my sobie życzymy, żeby Andrzej Poczobut wyszedł z więzienia. To jest bardzo ważny element, o którym zawsze mówiliśmy. Zamknęliśmy jedno przejście graniczne, żeby wysłać sygnał. To jest bardzo ważna dla nas rzecz, żeby nie była prześladowana polska mniejszość na Białorusi. To jest, my mamy dużą mniejszość na Białorusi, upominamy się o nich. Symbolem tej mniejszości jest oczywiście siedzący w więzieniu, skazany na 8 lat więzienia Andrzej Poczobut, o którego się ciągle upominamy i chcemy, żeby wyszedł na wolność. Panie ministrze, mamy niespełna minutę do końca. Zapytam króciutko, czy ktoś chce skłócić Polskę z Ukrainą poprzez kwestie zbożowe w Europie? Poprzez kwestie zbożowe nie, ale oczywiście zawsze celem Rosji było skłócenie Polski z Ukrainą, a dzisiaj mamy taką sytuację, że Polska jest największym sojusznikiem Ukrainy w Europie i myślę, że tak zostanie. Ale żeby tak zostało, to Ukraińcy muszą zrozumieć, że w Polsce musi być poparcie dla tego procesu. Jeżeli zboże ukraińskie zaleje polski rynek, będzie robiło ogromne kłopoty gospodarcze polskim rolnikom, to takiego poparcia dla pomocy dla Ukrainy nie będzie. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Rolnictwo ukraińskie, żadne europejskie rolnictwo nie jest w stanie z nim konkurować ze względu na ziemię, ze względu na ogromne